Habib'den haber getirdi. Mihman hoş geldin, hoş geldin. Bizi sohbete kandırdı. Mihman hoş geldin, hoş geldin. İki bade birden içti. Muhabbet kapısını açtı. Çok şükür didar görüştü. Mihman hoş geldin, hoş geldin. Erdiğini ispat etti. Gevher alıp gevher sattın. Üstümüze yolu attı. Mihman hoş geldin, hoş geldin. Kuraçta güller biter. Dalında bülbüller öter. Efendim bergüzar yeter. Mihman hoş geldin, hoş geldin. Eyle kul himmetim eyle, pirim destur versin söyle. İneşi yeni yaz eyle. Mihman hoş geldin, hoş geldin.